تو در چشم من همچون بودی خراشنده با ناشکه با که یا لذت میکشاند بسوی نسیم هزار آرزوی فریبا تو در چشم من همچو موجی تو در چشم من همچو موجی تو موجی بودا یا یہ حسد مکان پریشان رنگ افاق ہے فردا تو موجی بودا یا یہ حسد مکان پریشان تو در چشم من همچو موجی خروشنده با ناشکیبا که یا لذت میکشاند بسوی نسیم هزار آرزو تو در چشم من همچو موجی تو در چشم من همچو موجی میشه اگر ساحل دور بودم شب با دوبا زوی بیش بوده خواد چی میشه اگر ساحل دور بودم شب با دوبا تو در چشم من همچو موجی خروشنده با نسیم هزار آرزوی فریبا. تو در چشم من همچو موجی، تو در چشم من.